zł. I do kwietnia nie płacisz. 30 rat 0%. RRSO 0%. Tylko do 5 grudnia. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest godzina 12. Serwis Trójki przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Gospodarka spowolniła, wynika z danych o PKB, które publikuje GUS. To pomówienie, tak Szymon Hołownia reaguje na doniesienia Newsweeka. Dwóch niemieckich dziennikarzy musi opuścić Rosję. Odebrano im akredytację. PKB w trzecim kwartale na poziomie 2,7% podał Główny Urząd Statystyczny. Oznacza to spadek tempa wzrostu gospodarki, bo w drugim kwartale PKB wzrósł o 3,2%. Główny ekonomista PKO Banku Polskiego Piotr Bujak tłumaczy, że powodem spowolnienia była mniejsza skłonność Polaków do wydawania pieniędzy. Wzrost konsumpcji w trzecim kwartale był nikły, szczególnie na tle bardzo mocnego wzrostu w pierwszej połowie roku o blisko 5%. Wzrost niewiele powyżej zera w trzecim kwartale na pewno rozczarowuje. Wiąże się to głównie ze znacznym spowolnieniem realnego wzrostu dochodów. A zdaniem Piotra Bujaka od drugiego kwartału przyszłego roku nastroje konsumentów powinny się poprawiać. Newsweek dotarł do informacji, z których wynika, że marszałek Sejmu Szymon Hołownia był studentem Collegium Humanum. Byli pracownicy uczelni twierdzą, że polityk był na liście studentów, ale nie uczęszczał na zajęcia. Szymon Hołownia przyznaje, że złożył wniosek o przyjęcie na studia w Collegium Humanum, ale nauki nie podjął, ponieważ dowiedział się o reputacji uczelni. Zarzuty o próbę nieuczciwego uzyskania dyplomu są w jego ocenie pomówieniem i sygnałem rozpoczynającej się kampanii wyborczej. Zdaniem marszałka ujawnianie mediom informacji ze śledztwa jest przestępstwem, a ewentualne ujawnienie informacji przez służby naruszy zaufanie w koalicji. Natomiast jeżeli miałoby się okazać, w co nie chcę wierzyć, że do gry wkroczyły służby naszego państwa i to one dzielą się z dziennikarzami albo jakimiś innymi osobami, którym zależy na pomawianiu mnie w tej sytuacji przedwyborczej, takimi fake newsami, takimi pomówieniami, takimi kłamstwami, to oznacza, że sprawa jest bardzo poważna. I to oznacza, że dojdzie do bardzo poważnego kryzysu zaufania w naszej koalicji. To będzie znaczyło, że nie jest to, na co się umawialiśmy, przychodząc i zmieniając państwo tak, żeby nie wyglądało tak, jak wyglądało zapis. Minister koordynator służb specjalnych, szef MSWiA Tomasz Siemoniak, powiedział, że wierzy marszałkowi Hołowni, że ten nie studiował w Collegium Humanum. Siemoniak dodał, że nie dostrzega w tej sprawie działań jakichkolwiek służb. Szef Sejmowej Komisji Gospodarki przyznaje, że będzie zadowolony, jeśli prezydent zawetuje ustawę o wolnej wigilii. Ryszard Petru przypomina, że nie jest zwolennikiem ustawy przyjętej wczoraj przez Sejm. Uważam, że pan Andrzej Duda tutaj dobrze dostrzegł olbrzymie ryzyko większej ilości dni handlowych i może wykaże się odwagą i zawetuje, co będzie dobre dla gospodarki. Będzie tak jak teraz. Ja nie jestem dalej zwolennikiem tego, co zostało przyjęte, ale uważam, że to jest kompromis, który musiał wyjść z tej Izby, ale jeżeli weto będzie prezydenckie, będzie super. Prezydent jest zwolennikiem tego, aby Wigilia była dniem wolnym od pracy i to już od tego roku. Jak nieoficjalnie dowiedziało się Polskie Radio, Andrzejowi Dudzie nie podoba się jednak to, że posłowie wprowadzili do ustawy trzecią niedzielę handlową. Z tego powodu prezydent może sięgnąć po weto. Ostateczną decyzję mamy poznać po tym, jak ustawę uchwali Senat, który może jeszcze wprowadzić do niej poprawki. Rosja wyrzuca niemieckich dziennikarzy. Rosyjskie MSZ poinformowało o pozbawieniu akredytacji dwóch osób z telewizji ARD. Korespondent i technik stacji muszą wyjechać z Rosji do 16 grudnia. Według rzeczniczki rosyjskiego ministerstwa to odpowiedź na działanie władz w Berlinie, które miały pozbawić pracowników rosyjskiego nadawcy, zdaniem strony rosyjskiej, prawa do pracy i pobytu w Niemczech. Rzecznik niemieckiej dyplomacji przekazał, że niemiecki rząd nie zamknął biura rosyjskiej telewizji Pierwszy Kanał. Dziennikarze, także rosyjscy, mogą pracować swobodnie i bez utrudnień, podkreślono w komunikacie niemieckiego MSZ. Rosyjska reakcja odnosi się jednak do decyzji władz Landu Berlin. Za przekazywanie nieprawdy urząd w stolicy Niemiec cofnął pozwolenie na pobyt 5 Rosjanom pracującym w mediach. Ostatnie takie decyzje pochodzą z ubiegłego tygodnia. Od czasu agresji Rosji na Ukrainę zmniejsza się liczba wiz dostępnych dla korespondentów. Oprócz tego co 3 miesiące dziennikarze w Rosji muszą odnawiać pozwolenie na pobyt. Z Berlina Adam Górczewski, Polskie Radio. Klimat. Jakość powietrza w całym kraju jest bardzo dobra lub dobra. Jedynie wskaźniki w Krakowie i Tarnobrzegu pokazują jakość umiarkowaną. Aktualny udział prądu z OZE w sieci energetycznej jest niski i wynosi mniej niż 25%. Między 18 a 21 prąd będzie najdroższy, dlatego warto ograniczyć wtedy jego zużycie. Nie ma jeszcze informacji o najbliższych zielonych godzinach, kiedy prąd będzie najczystszy i najtańszy. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czwartek deszczowy w całym kraju, dodatkowo w górach i na północnym wschodzie opady śniegu. Na północy ostrzeżenia przed porywistym wiatrem. W Gdańsku 6 stopni, w Suwałkach 4, we Wrocławiu 8, w Lublinie 5, w Bydgoszczy 7, a w Olsztynie 5 stopni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Na zegarze 5 minut po godzinie 12. Tu Myśliwiecka 357. Agnieszka Łukasiewicz, Gosia Jakubowska, Justyna Grabasz. Mówimy dzień dobry w pochmurny czwartek. I'm only happy when it rains. I'm only happy when it rains. Jestem szczęśliwa tylko wtedy, kiedy pada. No, ja chyba nie mogę się pod tym podpisać, ale wierzę, że są na świecie takie jednostki. W zasadzie taki deszcz jak dzisiaj również ma swoje plusy. Skakanie po kałużach na przykład, jest na przykład zawsze przyjemne. Grupa Garbage otworzyła nam to spotkanie, audycję Tu Myśliwiecka 357, audycję, którą tworzymy razem z trójkowymi słuchaczami, więc liczymy na Państwa propozycje. 22,7 trójek, to jest nasz numer telefonu, myśliwiecka@polskieradio.pl. To natomiast nasz adres mailowy i wszystkie pomysły można kierować właśnie tam. Jesteśmy ciekawi bardzo, co w Państwu w duszy gra, bo nam gra na przykład Everything is Recorded, Losing You, czyli nasza piosenka dnia. Myself, I'm disconnected from my health. I'm disconnected. I'm sorry, I haven't been there for you. Sorry, I haven't been there for you. And I'm living in the past and you're living in your heart. And I wonder where you are, yeah. I wonder where you're staying. Everything is Recorded, czyli Richard Russell i zapowiedź jego kolejnej płyty, albumu Temporary. No, gości zaprosił na tę płytę znakomitych, na przykład Billa Callahana, Kamasiego Washingtona, a w utworze, który pojawił nam się chwilę temu, czyli Losing You, wybrzmiewa głos Samfy. Tego chyba nawet nie musiałam mówić, bo to jest bardzo charakterystyczny wokal. Gościnnie także możemy tutaj usłyszeć Laura Groves czy jazzowego trębacza Yaza Ahmeda. No i przyznam szczerze, że naprawdę nie mogę się tej płyty doczekać, tych gościnnych występów i tego, co się będzie na tym albumie działo. Do Losing You jeszcze będziemy wracać oczywiście, bo to jest nasza piosenka dnia, a ja przypominam, że to jest audycja, którą tworzymy razem z Państwem, także 22,7 trójek, to jest nasz numer telefonu, myśliwiecka@polskieradio.pl. Pod tym adresem zbieramy wszystkie muzyczne propozycje. A na razie Brodka i Warsowi. City. At first sight, it looked pretty. We we used to share the same love for grey. Through the blanket of clouds, it wasn't easy to be sure that the sun will come back. I used to walk on the autumn leaves, now they only burn in my feet. Wake me up in July. Wake me up in July. Patrząc na to, co dzisiaj za oknem, to właściwie jest to prośba bardzo uzasadniona. Brodka i Varsovie, to za nami. A przed nami pierwsze muzyczne pomysły trójkowych słuchaczy. 22,7 trójek. No dawno nie dzwoniłem do was. Słucham was po długiej przerwie od roku. Warto pohałasować, to ja może coś tak dla uspokojenia. Zespół Bejrut, pocztówka z Sycylii. I proszę pozdrowić panią Monikę Suszek. Od Krzysztofa z Bydgoszczy. Times we had, oh, when the wind would blow with rain or snow, we're not all bad. We put our features where they had to go. Close. grupa Beirut i Postcards from Italy. Bardzo lubię ten utwór i bardzo dziękuję za ten głos, a Monice Suszek oczywiście pozdrowienia przekazujemy. Z pewnością się ucieszy. Jeszcze dodam, że grupa Beirut wypuściła ostatnio nowy utwór, więc może będzie płyta i jeszcze więcej takich pięknych dźwięków, bo oni nadal grają tak samo znakomicie. Mieliśmy propozycję telefoniczną, to teraz prośba mailowa od pana Marcina z Białegostoku i znowu Warszawa nam się pojawi, tak jak wcześniej Warsowi Brodki, tym razem pewna warszawska ulica. Pan Marcin zgłasza prośbę o piosenkę Grzybowska Roberta Cichego i Magdy Dubrowskiej. No to gramy. Zapraszamy do reklamy.

przedstawicielki jednej myśli, ideologii, ponieważ ramię w ramię były to z jednej strony kobiety związane z Narodowym Frontem, z drugiej strony te, które nazywały siebie wtedy sufrażystkami. Więc ta walka o prawa wyborcze kobiet jednoczyła kobiety ponad podziałami ideologicznymi. I na Anię Kowalczyk w związku z tym chciałam dzisiaj zwrócić uwagę, ponieważ ona w tym tygodniu, poza tym cyklem przygotowywanym, zrobiła już Klub Trójki. Dokładnie we wtorek mogliśmy posłuchać bardzo interesującej rozmowy w Klubie Trójki, sprowokowanej niedawno głośnymi wydarzeniami na jednej z uczelni filmowych, gdzie profesor został oskarżony o absolutnie niestosowną relację ze swoją studentką. I ta sprawa, a przecież wydaje się, że słyszeliśmy już o takich wielokrotnie, pokazała, że nadal jako społeczeństwo nie znamy mechanizmów, które z jednej strony pozwalają chronić ofiary, z drugiej strony zapobiegać tego typu sytuacjom, a z trzeciej strony stwarzać takie poczucie, że kiedy już dochodzi do sytuacji, nazwę to delikatnie kontrowersyjnej, to każda ze stron ma równe szanse, żeby swoją stronę reprezentować. Słowem, że stworzony jest taki mechanizm, który pozwala unikać fałszywych oskarżeń, ale jednocześnie pozwala piętnować te zachowania, które są jednoznacznie negatywne. Trochę dużych słów użyłam, ale w rozmowie, którą Anna Kowalczyk w Klubie Trójki przeprowadziła we wtorek, i ten Klub Trójki oczywiście można znaleźć w naszych podcastach, brały udział dwie specjalistki, między innymi profesor Monika Płatek, która w tym Klubie Trójki, jak powiedziała, cytuję, po raz pierwszy publicznie przyznała się do tego, że sama, będąc studentką, była molestowana na swojej uczelni. No i ta rozmowa rzeczywiście w Klubie Trójki, wychodząc od molestowania i przemocy, dotyczyła przede wszystkim szkół wyższych, uniwersytetów i mechanizmów, które w większości tych placówek zostały już wprowadzone. Chronią i studentki, i studentów. Związane są oczywiście z tym, w jaki sposób uczelnia zapewnia taki komfort studiowania, nie tylko w wymiarze naukowym, ale też w wymiarze bezpieczeństwa, no takiego indywidualnego. I mogłabym tu postawić kropkę, gdyby nie to, że to miała być właśnie taka zachęta do tego, żeby tym razem poszukać podcastów, wpisując sobie nazwisko Anna Kowalczyk na naszej trójkowej stronie. Dzisiaj tego podcastu jeszcze nie ma, ponieważ to będzie premiera, ale oczywiście już od jutra będzie to także podcast. Kolejne spotkanie w Klubie Trójki, tym razem poświęcone właśnie temu wydarzeniu historycznemu. O co tak naprawdę kobiety walczyły, kiedy domagały się praw wyborczych? Jakie się wiązały z tym historie? No ale też jakie z tego wynikają wnioski na dzisiaj? I czy możemy powiedzieć, że wszystko jest już tak, jak być powinno? To są oczywiście pytania, odpowiedzi dzisiaj po 20, a jednocześnie podcasty i inne cykle tworzone przez Annę Kowalczyk czekają w sieci. 108 lat praw wyborczych kobiet. No, no właśnie. To już całkiem. I to ta wizja, że idą, że nikt ich nie chce wpuścić, no bo co tu nam będą opowiadały, ale były skuteczne. I oczywiście mają swoje imiona i nazwiska. Każda z tych dam ma swoje imię i nazwisko i zasługuje na pamięć. Bardzo jestem ciekawa, jak to dzisiaj wybrzmi w Klubie Trójki. Zachęcamy do słuchania na żywo, a potem oczywiście do zaglądania do trójkowych podcastów. Agnieszka Szydłowska. Dziękuję bardzo. Now!

eyes are void of emotion, don't cry. Oh yeah, I'm good on my own, never promised devotion. My eyes are void of emotion, don't cry. Zaledwie 20-letnia Nia Smith, jej Don't Cry. Takie miłe dźwięki nam dzisiaj towarzyszą w audycji Tu Myśliwiecka 357. A od teraz towarzyszy nam także Ewa Lipowicz, która nieco tutaj wbiegła tutaj. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja też spróbuję nie płakać, chociaż sytuacja jest trudna, gdyż nie mam planu audycji, nie pamiętam, co w niej jest. Wczoraj powiedziałam, że zamknie mnie Ministerstwo Cyfryzacji za szerzenie dezinformacji. I to były naprawdę święte słowa, bo powiedziałam, że coś będzie, akurat dokładnie nie było. Dobrze, czekamy na dezinformację. Tak, trafiłam, po prostu, wiesz, ja powinnam w Totka zacząć grać, bo to był jeden z miliona przypadków, kiedy Marek Wałkuski nie mógł. A ja powiedziałam, że będzie Wałek, bo on zawsze może. Nie mam jeszcze odpowiedzi, bo śpi, ale na pewno będzie. Nie było Wałka. I teraz muszę powiedzieć, dobrze, co będzie, tak? Czy wiadomo, cokolwiek, co się tam będzie działo dzisiaj po południu. Zapraszamy do trójki. No, jeden jest tak zwany oblig, to dzisiaj będzie kuchnia, czyli rzecz, którą musimy wykonać, bo... No bo tak, i to jest rzecz ważna i na czasie, i zrobi ją Józef Niewiarowski. Nie, to jest poważny temat, ale po prostu nie znam. Przyjdzie na przykład do nas pani z Fundacji Sukces Pisany Szminką i opowie o ciekawych bardzo badaniach, mianowicie takich, że przedsiębiorczynie w Polsce, to nie jest bez znaczenia, są bardzo często krytykowane, a zupełnie nie są wspierane przez, uwaga, najbliższych. Jednocześnie oni się bardzo interesują tymi ich biznesami. Ja to już widzę. Widzę to spotkanie rodzinne, długi stół i przepraszam, dosyć symbolicznego wuja z wąsem, który podkpiwa sobie z pani, która ma jakąś tam firmę. No co to tam u ciebie, Teresko? No więc dowiemy się czegoś więcej, z czego to wynika. A mimo to jednak przedsiębiorczynie w Polsce radzą sobie dobrze, bo to po prostu jest... Dobre połączenie kobieta i biznes. Mimo, że nie mają łatwo. No tak. Nie mają łatwo, w ogóle nie mamy łatwo. W związku z tym wykształciliśmy całe masę tych umiejętności, skillsów, jak mówi młodzież, które pozwalają nam złapać tych 16 srok. Jeszcze byś chciała wiedzieć, co będzie? Tak. Będzie prowadząca, bardzo atrakcyjna, Katarzyna Borowiecka. I ona powiedziała mi, jak tu wchodziłam, powiedz coś ładnego. Więc dla Kasi, coś ładnego. Będzie, o wiem, będzie takim szczególnym trendzie na TikToku, że to kobiety teraz opisują, że na przykład klepnęłam go w pośladek i powiedziałam, masz takie fajne, krótkie spodenki, a on się zdziwił. A, tak, tak. To jest ważny też trend. To jest bardzo cenne doświadczenie i oczywiście rozumiem, że panowie będą się burzyć i oczywiście nie każdy taki jest, natomiast niestety jest to dosyć pospolite doświadczenie nasze, kobiece. I kiedy sytuacja się odwraca, jest co najmniej interesująco. Myślę, że to może mieć, mimo że jest to popularny trend na TikToku, wyśmiewanym przez ludzi dorosłych, bardzo poważne konsekwencje, bo to właśnie teraz social media kreują naszą rzeczywistość i też mają szansę zmienić coś na dobre. Zdecydowanie. No więc tak, ja wiem, i to jest w ogóle najfajniejsze, ponieważ Jacek Frenzel, który nie jest naszym, powiedziałabym, śmieszkiem redakcyjnym, robi materiał o tym, że Polacy, co wyszło w badaniach, też wiarę, są szczęśliwi. Bardzo mi to ubawiło. A ja kiedyś o tym słyszałam i serio? Wtedy mnie to zaskoczyło, ale teraz moje podstawowe pytanie brzmiało, kogo oni zapytali? Czyli szukali uśmiechniętych ludzi na ulicy, może. Matko jedyna. I znaleźli? Pod uśmiechem się różne rzeczy kryją też. No właśnie. Polish smile, więc ja nie wiem, naprawdę przysięgam, bardzo bym chciała poznać respondentów tego badania. Dobra, jestem bardzo ciekawa, co się będzie działo, jakie są wyniki. Będą się działy, a wszystkiemu przygląda się Śnieżynka, która też będzie kiedyś, już niedługo zresztą, na antenie, więc naprawdę, praca jest dzisiaj bardzo ciekawska. Kobiety w roli głównej, z tego co słyszę, w dzisiejszym Zapraszamy do Trójki, w 106. rocznicę otrzymania praw wyborczych przez kobiety. Także wszystko się zgadza. No to zapraszamy do Trójki dzisiaj po godzinie 16. Ewa Lipowicz. Zapraszamy. Ewa Lipowicz była z nami. A przed nami teraz piosenka, o którą poprosił jeden ze słuchaczy, pan Mariusz. Zbigniew Wodecki. Opowiadaj mi tak. Lubisz? Bardzo. No to ja mam całą tę płytkę. Mogłabym słuchać, gdybym ją nadal miała, bo właściwie miałam ją. Świetna jest. W ogóle pan Zbyszek. Brawa, jak najbardziej zasłużone. Przepiękne propozycje nam państwo zgłaszają. Opowiadaj mi tak, to akurat po wizycie Ewy Lipowicz w naszym studiu, to nie jest przypadek. Taki pomysł zgłosił nam pan Mariusz. Zbigniew Wodecki, oczywiście grupa Mitch and Mitch, to za nami. Na zegarze prawie 7 minut do godziny 13, już za moment serwis trójki, ale zanim to jeszcze posłuchamy grupy The War on Drugs, You Wreck Me, a potem tu Myśliwiecka 357, część druga. Well, if I don't win, I'm gonna break even.